سورۃ تکاثر دا سورۃ مکی د شپارتن په نزول کې سورۃ کوثر په نازل شوې ده آتے نه کوثر او ترتیب کې یو اصل دو نمبر دی سورۃ قاریہ پسې رب د مکی سورۃ کې تخویب اخروی بیان شوې ده سورۃ کې اصل سبب د علاقت بیان الله چې محبت د مال دی او دویم ربط دی دا کې مخکې و چې چا عمل وسوکي چا به درونی دلته آیت نمبر 3 او 4 کې وایي چې بیا پوه شي چې زه د عمل عملوي بیا پوه شي ما څه کول په دنیا کې دی وجه ورپسې راړه امتیازات ضرورت ممتاز په ړومبو آیاتو الحاکم تقاطر حتی ضرورت المقابل دویم امتیاز ضرورت ممتاز په آیت نمبر 5 باندې چې کله لو تعلوم الملکین لترون الجحیم بل امتیاز څومره څو سالونه یو مدین النعیم مقصد د صورت تدید من دنیا او اصل سبب د هلاکت د انسان چې دنیا د آخرت چې یا محبت د دنیا دی اصل سبب د هلاکت د انسان چې دنیا کې ورته بعد محبت د دنیا آخرت کې که امید قرآن ته تیار نه دی مال د وجې که بولا د تیار نه دی د مال د وجې نه څوک مدرسه چلي روزګار نه قرآن ته ازوک زمیندار کوي وایي څنګه زمیندار څنګه پرېږدم تاوان مې کیږي دکاندار تاجران تاوان مې کیږي هلکان وایي لاړ شم یو نمبر کم اخلم هر سړی د دې وجې د دنیا د محبت د وجې تباه برباد شه الحاکم التکاثر غافل کو تابله ډېر والي څوک په دې کې چې مال ډېر کم څوک وایي ځمکې ډېر واخلم څوک وایي ډیګرایډ زیاتې کمه څوک وایي چې 16 گریڈ 18 گریڈ 20 گریڈ طور سے پتی کے لگے آر لگے آر ہاتھ آزور تو میں مقابر خاتہ کی تاز ملاقات کو تو قبر ان سرا مقابر تو قبر جمع رہا مقبری تا لاڑے دادا کتاب تو اسگار نشے مپا منڈو نہ منڈو بے مقابر بے مقبوری نے بعد خلق زور زیارت وے لکی ملاقات تا پارا بے کے وید بابا زیارت بابا تا تنا سے تا تو دا بابا دا قبر اگر سلے چے داگی زیارت لتم بابا خودن دیو جن فقها چې باب کی بابن پی زیارت القبور محدثین چې باب کی بابن پی زیارت القبور بابن پی زیارت المقبور نه وای ته کک مقبور خودن شکر بابا بخند دا دو گرلان دی نو دیو د بابا د پیر بابا زیارت پیر بابا کوم ځای دی وا د پیر بابا د اغسل یغ د اغسل زیارت زیارت مان ملاقات تا پیر بابا بهر نه شته د زیارت لسی زیارت مانا ملاقات نو غافر کړی تابله ډېر والي تر دې پورې چې ورسئ تاسو قبرونه تر مر لګیا وی لګیا وی او اوزګار ان شاء الله کتاب ظالمه کلا نه داسې کار چې مال او دور سب دی عزت دی دا نه دی سو پتا در چې پوه به شئ تاسو چې مړ شئ بیا یقینا نه داسې کار در چې پوه به شئ چې کله قیامت قائم شي کلا یقینا لو تعلمون علم لیکن کچر پوئے تھا علم یقینی قرآن قرآن پوئے دے ترون الجحیم خام خا تھا باقی دس پہ جہنم بانے سم اللہ ترون بیا خام خا اب نہیں تھا قیامت لڑا ہے نہ لیکن پر لیدو یقین سرا سم اللہ تو سولنا بیا خام خا تھا پوس کو لیتا نا پتہ رومان نعمت تو نو بیا لوئی نعمت قرآن کریم بیا تو پتہ ہو لگی چې تا دې لوی نعمت سور ناشکر کړو.